Creations. Sony. Know how we do. Jaane main Sony hai tere naam hi kar jaawa. Jab bhi tere kol aawa vichon vich dar jaawa. तू की जाने सोनिए मैं तेनु किन्ना चावा तू की जाने सोनिए मैं तेनु किन्ना चावा।